została powiedzieć dokładnie, co to był chaos. Jedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni, a takich było więcej, mówili, że to wielka otchłań, pełna siły twórczej i boskich nasieni. Jakby jedna masa nieuporządkowana, ciężka, ciemna. Mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza. Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa potężne bóstwa. Pierwsza królewska para bogów.